Música en català. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Na segunda hora estrenamos o disco de SES con estas novas ganas de soñar, pois damos ya ben vida a outra persoa dalí da Baixa Limia, non? Sí, hombre, estamos falando agora xa no corazón da Baixa Limia, onde é un dos personaxes que mellor representan esa esencia da Baixa Limia, pero cunha persona que ten unhas actividades sempre relacionadas con o comportamiento social moi, moi adecuado. Eu creo que é un sitio máis visitado que se cuadra cualquier institución, non? Porque realmente representa unha persona de generosidade hacia os demás. Estamos falando de Lobios, non? Sí, de Lobios. De Lobios, o sea, Lusitano. Estamos falando de cosas grandes, non? Hombre, pois damos ya ben vida. Moi boas tardes, Manolo. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, perder este minutillos connosco. Vamos a falar entón de esa zona tan coñecida e ademais moi visitada últimamente, non? Manolo, pero que conste que o Xulio que está falando conoce Lobios a través do lusitano, pero do aspecto gastronómico. Foi tamén dos primeiros que estrenaches alá o arroz caldoso a corza do xurís. Sí. Bueno, gracias a, precisamente ao noso amigo Xosé, que me convidou a estar aí cando a vos. Bueno, tesnos que falar de cousas interesantes que nos queremos saber, é que os nosos ointes saiban. O lusitano é unha institución dende hai, bueno, gastronómica de 1930. 1930. Que, sí, señor. O sea, que ven herencia dos seus pais. Sí, de eso foise consolidando, creando, o sea, por exemplo, cando falamos da gastronomía, erigamos a suma de ir conseguindo a partir disso unha evolución, non? Chegar, por exemplo, a ser un dos centros gastronómicos pues, da provincia de Ourense, un dos importantes. Gastronómicos e de lecer, porque tamén teñen discoteca e outras cousas, non? Sí, Manuel. Si queremos ir á festa de Semana Santa, Manolo, cando empezan as festas de Semana Santa? Sí. Aí no Lusitano, sí. Sí, diga. No, estábamos falando que tamén, que é gastronómico, pero tamén é de lecer. Quere decirse que aí tamén hai música para divertirse. Sí, bueno, o sea, o Lusitano pues, é un restaurante xa con moitos anos de historia, o sea, está próximo casi a cumplirlo un siglo, sí. Y en fin, o sea, ahora está regentado ya por una tercera generación, y en fin, ya pues aparte eso de una gran receta en gastronomía, pues también lo que me acabas de decir, pues sí, ahora efectivamente hay una especie de discoteca, o sea, no es que sea muy grande, pero bueno, de todas formas, es unha discoteca que funciona bastante ben, o sea, funciona moi ben, sobre todo o fin de semana. E últimamente con visitas VIP, que teño entendido aí, a chegan se xente hasta da televisión, non? Sí, no, xa vexo que, por o que me estás dicindo, que conocer bastante, ou que te referencia. Bueno, a información chega por todos os sitios, xa sabes ti. A información chega, ¿verdad? Sí. Pois sí, o sea, normalmente, sobre todo, Televisión de Galicia, pois, hai bastantes programas aquí na zona, parte do Lusitano, pois promoción do parque, que temos aquí un parque precioso, despois está o balneario, o sea que é unha zona turística que hoxendía pois está promocionando bastante. Donde o Lusitano ten un papel importante porque concentra, por exemplo, o reclamo eso da gastronomía desde Lobios, que desde logo de Ourense para baixo non se conoce outra referencia máis importante que os da Baixa Limia, non? Os de Lobios. E o Lusitano pois é o que concentra todos ese detalle da gastronomía e de outros elementos, non? Eu creo que o Lusitano pois é case unha institución que funciona en Lobios a nivel de promoción de Lobios máis importante que moitos que se generan noutros lugares máis interesantes, non? Manolo. Diga. Ah, dime. Que estás aí. No, que estaba falando do Lusitano papel que sí, destaca o que está dicindo la Mela. Bueno, pois sí, o sea, la Mela, pois, conoce isto perfectamente. Uh-huh. En fin, intentamos, pois, irnos superando cada vez máis. O sea que, sí. Sobre todo agora para a Semana Santa, pois, por ejemplo, aquí na zona esta, casi todos os negocios que hai de hostelería e tal, están ao completo, o sea, están todos ao 100%. Desde aquí hasta a zona de Braga, en Portugal, prácticamente, pois, está todo completo. Pero non é somente de xente de Galicia e da España, sino tamén portugueses, chéganse moitos aí, non? No, bueno, nós con Portugal, pois, traballamos bastante, o sea, o que pasa é que a crisis, pois, está igual en Portugal que en España. Non é o mellor o que había hai anos, pero, bueno, siguen vindo, pois, moitos portugueses que pasan por aquí. E, bueno, uns gastan máis e outros menos, pero sempre van deixando algo. E despois, xa digo, como lle decía antes do balneario, pois son unhas augas termales onde hai unhas piscinas de agua quente, despois hai outras piscinas no río que funcionan normalmente desde o mes de maio hasta setembro. E, en fin, pois entre unhas cousas e outras, pois claro, vaise atraendo bastante xente que a zona, non só, xa digo, de Galicia, sino tamén visitanos bastante xente de Madrid, incluso de Asturias, o sea que hai bastantes emigrantes por aquí. Eu considero que o triángulo máxico que fai que a zona do Lobio se convirta nun dos centros importantes do turismo é precisamente o trinomio ese que forman Lusitano, Balneario e Parque, non? E o Parque. Iso que concentra, non? Porque un ofrece gastronomía, outros o termalismo e outros a naturaleza, non? E iso, pois, ten unha cabida moi importante, non? Que coordina, que polo menos dentro do Lusitano danlle información para que a xente poida visitar precisamente esa zona do Parque, non? Sí, exactamente. Hai moitas rutas de senderismo que actualmente, pois, o Parque cuídase de telas bastante limpias. Despois hai zonas preciosas de montaña, en fin, en realidad aquí é casi todo montaña, paisaje, o clima, do que máis disfrutamos. Tamén se fai servicio de catering, non hai o Lusitano, verdad? No. Servicios de catering, non, para os excursionistas ou eso que queran, pois aportaselle comida para poder trasladar ou eso, non? Sí. Parece. Sí. Sí, estaba falando da gastronomía, non, que os que van visitando zonas por aí, pois pódenselle servir comidas, non, de catering, de servicios tamén de que se lle pode levar comida ali, non? Sí, é que a conversación, o sea, hola, me la escuito, pero moi mal. O sea, e que do micrófono que teño tampouco debe ser moi bon. A mellor a chegarte un poquinho máis, veña. Exactamente, sí. O sea, hola, me la escuitaba moi mal. Ajá. Pero en realidad o que está dicindo, por sí, o sea, preparar algo de comida para cá, secar, sí. Gringa e tal, por sí, sin ningún problema, o sea, sobre todo pizzas, ao mellor algún que celebra un bautizo ou unha comida de cumpleanos, hai moita xente que sí, que encarga. Que prefiere que se leve a casa, sí. Sin ningún problema. Sí, sí. O sea, que realmente cumple todas as funcións de sí. Como se chama de hostelería, completase un centro pois que vai en todas as direccións, todos os segmentos trata, non? Isto fai como un abanico, non? A todos os temas relacionados con isto, non? Darlle un servicio a clientes, pero sempre de categoría, non? Sí. Exactamente, o sea, hai unha calidad indiscutible, sí. A cual se procura, pois, claro. Sempre de millorar. Ademais, ves que hai unha interconexión tanto con o parque como con o termalismo, non? Hai un grado de relación pois que fomenta iso, non? Unha posición forte de Lobios, non? O sea, respecto aos outros sitios. Ves en Trimo que non pode ser igual, ni Muíño, nada. Se poden poñer aí a Gloria, pois faltalle esa, digamos, compensación de todos os aspectos. E, además, esa boa coordinación entre o que é o termalismo, entre o que é a naturaleza do parque e a gastronomía e os servicios que se lle podan facilitar aí. Desde a gastronomía, pois, esos servicios que se lles dan. Pois, ainda a parte lúdica que dicíamos antes, non? A parte de eso, que de esas festas a brasileira esa, non? As noites esas máxicas tamén, non? Claro. Pois sí, efectivamente, o sea, aquí Lobios está prácticamente o corazón do parque, estamos enclavados aquí en dúas fronteiras. E xa digo, móvese bastante xente porque é unha zona de tránsito casi obrigada para pasar por aquí a Portugal, onde a semana tamén hai un parque. E ademais para pasar nas dúas direccións, na zona rápida. Hai moitos anos que é o Parque do Xerez, claro. E aquilo pois é un parque tamén precioso. E entón aproveitan de pasar por aquí, claro. Para Portugal e ademais, viaja por de Portugal. Como te decía, ten as dúas vías. A vía máis rápida, que é a que pasa por Lindoso, e a vía, digamos, de naturaleza pura que é de ir por a Portela do Home, non? Sí, entonces, está todo moi equilibrado e isto sorprende porque Lobios ten esa cantidad de xente que se fai unha feira e se presentan aí miles de personas, non? E dice, como é posible que este fenómeno se produzca? Porque veñen de todas partes, desde Vigo, desde Oporto, de cualquier sitio do mundo, é moi diversificado, porque Lobios está nese lugar, digamos, ideal, non? Que concilia servicios máis eso. E iso, ese fenómeno hai que estudiarlo, porque en moitos sitios non se chega nunca a encontrar ese punto de equilibrio, non? E que propostas hai para agora, para a Semana Santa? No... Pois para a Semana Santa pois están a parte de fazer rutas de senderismo, visitar pois algunhas cousas que hai por aquí, E despois disfrutar máis que nada do paisaje que temos, que é o que máis podemos ofrecer. Eso podíamos enlatar a traílo para aquí para Barcelona, que nos vemos. Yo en que estaba falando aí la mela do mercado, pois pues, sí, o mercado pois pues, cada vez vai a máis, o sea, hoxe cando estuvo el, non sei se había unhas 110 tiendas, e hoxe debe estar en 170 tiendas por aí. Que non sei como o sea, caben, non, porque está todo ocupado, son kilómetros sí, bueno, de ambas orillas da carretera de tiendas. No, pero é que agora la mela conoce o abrir uno, toda a zona das piscinas e todo aquilo, sí, pois tamén sí, se montan sí, tiendas sí. ali. Sí, sí, ajá. O sea, é que hai diversidade para que toda a xente poida coller. Hai diversidade, poden comprar de cualquier. O problema é onde meter tanto coche, onde, non? Porque aquí neste mercado, tamén hai que dicilo, quizá un 70% das tiendas son casi todas de Portugal. Ajá. Sí, a maior parte son tiendas de Portugal. Porque non se coa zona aquí do norte de Portugal, pois hai moitos anos que existe unhas relacións estupendas, incluso de promocionar conjuntamente, e, en fin, hai boas relacións. Como as apañan? Porque iso é polo tráfico. Sí. O tema, no, así, o tema de tráfico. Armando está dicindo unha gran cosa, non? A ver, tema do aparcamento, non? Como conseguir meter todos os coches que che chegan os días dunha... Cuando estaba la mela de alcalde, pues figuéronse que os aparcamientos a entrada de Lobios, bueno, que coñen bastante vehículos. Pero de todas formas, o día da feira, pues todo esto efectivamente está muy muy saturado. Multiplícase, ¿no? Hay kilómetros de efectivamente, igual tienes que estar a más de un kilómetro a aparcar e ir andando hasta Presevo para a saúde. Y aparcando, bueno, muchas veces na cuneta, de forma muy correcta, pero bueno, también las autoridades transigen un poco día da feira. Muy bien. Yo pienso que debían pues mirar un poquillo, por ejemplo, para no ir co coche, una empresa de autobuses que se ofrecera pues desde tal punto a tal punto. Chegar ali, deixar a xente... E habilitar un sitio que fora máis ou menos aceitado para que a xente aparcara e despois, dende ali, pois facer saúde, non? Camiñar un chisquiño e a ruta do colesterol sirve tamén para pasear. Sí, bueno, porque despois da gastronomía... O mellor é unha idea que sería cuestión de propola. Claro, sería... podía valer. A ver, se nas campañas electorales que se facan agora, se eleva no programa. A ver. Sería unha boa... Campaña, sería unha boa proposta, non? Pero ainda non hai campañas por aí, non? Ainda non se... Xa está fervendo o caldeiro, non? Sí, máis ou menos... Parece ser que sí, aunque está todo bastante tranquilo, pero sí, por algún lado terán que empezar. Un mal esa tranquilidade excesiva que non se presenta a nadie, vamos, bueno. non creo. Lobio sempre ten fervenza nese aspecto, non? Mal será, non? Exactamente. Sí, sí. No, pero Podemos non chega aí, non? Non, pues, penso que non. Bueno. De momento non costa nada. Antes de finalizar a conversa, que ele ten algunha responsabilidade no asunto dos montes, non? Eu sempre tuvo, o sea, sempre. Realmente Manolo estaba en todo, non? Todo aquilo que non aportara cartos e que tuvera unha influencia social, estaba Manolo sempre aí, non? Queríalle preguntar, como vai ese asunto? Porque en Galicia non se explota esa posibilidade de riqueza enorme que teñen, como se fai en Finlandia. Tes toda razón, o sea, que aquí incluso parque pues presentan programas e tal, porque quizá a xente tamén é un pouco reacia, porque aquí, por exemplo, tuvemos reunións para facer unhas plantas sobre todo de biomasa, eso, no aproveitamento de todos, de broces, podas de árboles, pues, todo isto. Sí, sí. E entonces, claro, unha planta desas pues exige moita cantidad de materia prima. Sí. E entonces houve reunións, ainda recientemente non hai moito con unha, onde nos xuntábamos 5 ou 6 comunidades de montes e estás estudiando a ver se ao menos unha planta de biomasa, porque as plantas de biomasa, ou sea, esa planta, aparte das comunidades de montes que podían aportar, incluso particulares, ou sea, tal como están aquí usar fincas e tal, os mismos particulares darían pues todo eso sin nada a cambio prácticamente. Claro. Ya sí, había que estudiarlo porque realmente hoy se está ermo todo lo que antes se cultivaba y eso pasa a ser una zona para limpiezas. Pero que además eso reporta un beneficio extraordinario a propia comunidade, o feito de que esa materia o limpar precisamente os camiños, os montes e as zonas, o limpar evita unha posible mostra de incendio que casi constantemente existe, non? Exactamente. O que pasa é que eu penso que, bueno, neste caso sería desde a Xunta de Galicia, por exemplo, o tema da planta esta de biomasa, que enfocaran eles, porque aquí a xente, hoxendía, bueno, hai comunidades de montes que ten algúns cuartos disponibles, pero hai outras que non ten. Sí. Comunidades onde non hai arboledo e tal, que prácticamente non ten recursos. Sí. Sin embargo, sí que ten moita materia prima, porque todo monte raso... Claro. E, en fin, hai materia prima. E además pendientes muita, fortes. Non generan prácticamente nada. Difícil transporte. Bueno, pero queres dicir que se viñera... Quere dicir que se viñera dende arriba, dende a administración, seguro que ao mellor puñan máis interese, claro, non? Exactamente. Porque por menos puñeche unha organización detrás, non? Claro, senón, claro, pues, claro. Dispersase moito todo rapidamente, non? Sí, des outro xeito, ao mellor a proposta dunha comunidade, pensan que vai encher o seu bolsillo, o seu pet. Un organismo superior que viña... Exactamente, sí. E que poida financiar as carencias que pagamos. Ao menos para principiar. Ah, sí. Funcionando como fora, pero ao menos o inicio tiña que partir desde arriba. Mágoa, que non se poida facer, non? Exactamente. Bueno, ao mellor, se poideran facer algunhas visitas a esas zonas, poño por caso o asunto de Finlandia que coñezo, sí. Finlandia é unha maravilla de explotación. Sí. Ademais, non teñen a riqueza forestal que existe aquí, ¿eh? De verdade, bueno, que o que pasa é que está tan ben aproveitada que viven, moitas persoas viven precisamente nos neste tema de Finlandia, bueno, e a outras zonas, incluso de España, tamén hai sitios onde os montes están moi ben aproveitados, sobre todo o parque aí, sí, que moitas veces pasan nos en reunións vídeos destas zonas. Sí. Mais ou menos infórmanos sobre isto, o sea que... Estamos bastante ao corriente, de España, pues, de casi todo, desde a Serra de Lastra, todos os parques que hai. Todos os parques aí, desde Somiedo, aquí o mesmo parque que temos aquí na Garrocha. A Garrocha é unha maravilla. Unha maravilla de explotación, non? Sí. Eu creo que nós temos un problema, ahora, un problema de un problema, que me aparto do micrófono tamén, Manolo, cando falo. Bueno, temos un problema serio, porque aparte disto de falta esa unidade ou alguén que concentre as comunidades de montes para que actúen, por exemplo, no tema da biomasa e deso, temos un pouco o parque natural realmente propietario dos veciños, son os propietarios do parque. E tiña que ser compensados polo parque, polo menos facerlle o que dan as normas do parque, que é buscar tamén, aparte de preservar a naturaleza, darlle unha satisfacción económica por a expropiación que lle fixeran aos veciños. E realmente ese aspecto está moi descuidado por parte do parque. Unha explotación beneficiosa para todos os veciños. Darlle un uso adecuado, que é o que se está facendo neste sitio. En Garrocha, concretamente. Exactamente, que está funcionando polos veciños, mientras que alá son os propietarios, pero só perden dereitos. Non ganan nada en cambio, non? Exactamente, o que está dicindo Lamela pois é a realidad, porque o que o parque, pois sí, o sea, puxono moitas prohibicións e tal, pero compensacións poucas, porque claro. Non sei que unha das cousas que se buscaba era o tema dos eólicos, sí, por exemplo. Sin embargo, pois por culpa do parque, pois puxeron as trabas e non se pudo levar a cabo. En cambio, non hai esa unidade, era moitos beneficios, e sin embargo aquí, por culpa do parque, pois non se pudo levar. Entonces, as comunidades tiñan que estar coordinadas para chegar ante a xunto a estos organismos e dicir, no, nos a cambio dos eólicos que non podemos utilizar, hai que compensarnos esa pérdida de un beneficio con outras cousas, non? Unha explotación. Valoralo e conseguilo, non? Pero a xunta, os organismos responden felices, non? Isto non se enteran, non? Pero eu diría unha cousa. Non sería bon coller os paisanos, esos que son... propietarios. Que son propietarios e a veces reacios ao parque, facerlles, leválos de excursión a un sitio destos, teidos de Garrocha, leválos a la Holanda, leválos a Francia, a estos sitios, leválos... Donde teñen explotación ben feita. Donde teñen esas explotaciones. Non é os paisanos que hai que levar, é os responsables. Os responsables para que vexan o que se pode facer as aplicacións que se lle pode dar. Sin demasiadas inversións, que a verdade non compre unha inversión. E a inversión que se faga é amortizable moi facilmente. Exactamente. O sea que, xa digo, xa aquí o que... tema este que estamos falando, pois efectivamente os montes están moi abandonados, en ganadería xa casi non hai, o sea, hai moi pouca, porque antes sí, había grandes rebaños. Entraban nun proceso de cuidar o monte e tal, non? Pero agora prácticamente pois, non se aproveita nada. Claro. E hai ganadería nesos parques? Non deixan. Hai a cabra montesa. Pero, aparte deso, non deixan, por non é que non deixen, é que tampouco lles vai... Non é rentable. Vou facer unha explotación de algo que pues, me vai dar pena. Bueno, Manolo, temos que deixarte nesta ocasión. Metemos esta cuña ahora porque tiñamos a programación, cambiámoslo un pouco. Pero temos que deixarte, agradecerche moitísimo esta conversa que tivemos contigo. Bueno, esta noite te adiantas ahora. Dicen que as dúas serán as tres. Será o único adianto que sufre España en todo o ano, non? Imos a Lolo, contón. Moitas gracias por atendernos e hasta outro momento. Un abrazo, hasta logo. A música sírvenos para endulzar un chisquiño estas nosas conversas. Aí vai, música con Sés outra vez. Eu nacín onde nacín e teño orgullo máis ben.